sa jag plötsligt nej till killarna när de skulle ha ett party. Sen satt jag en hel kväll och konverserade med din mamma. Åh, vad artig. Det börjar verka kärlek banne mig, sånt som man ser på bio tänka sig. Jag är väl misstänksam, men tanken sticker fram. Men för all del, jag kan ha fel. Igår kväll gick jag med dig på en snyftare, fast jag ville gå på pang-pang. Och sen satt jag och hörde på en stråkkvartett, jag som bara gillar dang-dang. Det börjar verka kärlek banne mig, sånt där som står i böcker tänka sig. Jag fattar ingenting, jag är väl lite ding. Så för all del, jag kan ha fel. I morse sjöng jag när jag borstat tänderna, och sen fick jag arbetsdille. Sen ringde jag till dig om inte någonting alls, bara för jag plötsligt ville. Det börjar verka kärlek banne mig, sånt där som händer andra tänka sig. Det mesta pekar på att jag är kär och så, men för all det, jag kan ha fel. Det börjar verka kärlek banne mig, sånt där som händer andra tänka sig. Det mesta pekar på att jag är kär och så, men för all del, jag kan ha fel. Jag kan ha fel.